Дык вось, 12 ліпеня Віктар з універсітэта звольніўся, і мы адразу паехалі жалезным змеем у Пецербург. Нанялі пакойчык на Васільеўскім востраве. 1 жніўня падаў рэктару прашэнне, каб ласкава дазволіў здаваць прыёмныя экзамены. Прозвішча рэктара Плятнёў, друг Пушкіна, але чалавек, здаецца, досыць старамодны і да асаблівых навін не схільны. Прасіцца буду на юрыдычным, па разраду камеральных навук. Спачатку думаў быў медык, як Віктар, але раздумаў. Здароўе людзей гэта, вядома, надзвычай важліва, але дрэнная тая медыцына, якая пачынае з лекавання хваробы. Перш за ўсё трэба хваробу запабегчы, даць людзям людскія ўмовы, каб жылі сытна, каб апрануты добра былі, каб жылі багата і ў добрай хаціне, каб не цягаліся па судах і правільна вялі гаспадарку, каб былі вольныя. З камералаў выходзяць самыя лепшыя гаспадары і адміністратары, а гэта галоўнае, бо нельга дазволіць, каб народ выміраў. Унь у нас на Гродзеншчыне не ўраджае некалькі год, халера лютуе, тыфус косіць людзей, гарачкі іх кладуць, а яны, сабакі, на нас ціснуць. На ўсю краіну адна навуковая ўстанова, горадская акадэмія, гэта калі не лічыць Смаргонскай, дзе мядзведзяў вучылі. Вядома, так ім лягчэй нас у кіпцюрах трымаць, што з беларуса возьмеш. Цёмная бутэлька. Віленскі універсітэт закрылі, гімназіі ў Гродна да Беластоку закрылі, з нашай Свіслацкай зрабілі вучылішча на 40 вучняў, а было ж некалі 400. Ну, добра, вучыцца буду як вол, а вывучуся. Не ведаю, як будзе з платай за навучанне. 50 рублёў срэбрам у год – гэта для мяне зашмат. Можа, вызваляць па беднасці, і яшчэ каб стыпендыю нейкую атрымаць. Але гэта раней, як на другім-трэцім курсе не атрымаецца, так што няма чаго і думаць. Буду даваць урокі. Ты прапанаваў яму дапамогу, перапыніла Майка. Не возьме. Да яшчэ і аблае, ён горды. То што рабіць? Папрасіў дзеда, каб ісленіў патрос сувязямі. Хіба можа? А што? Ён рускі, пецярбуржац. У кар'еры яму ніякія сувязі не памогуць, а ў такой лухце знойдуцца. Дзед пад сакрэтам накіраваў грошы за навучанне на ўвесь тэрмін. А там, скажуць, вызвалілі. Толькі ты нікому не кажы. Не скажу. Стыпендыю з часам атрымае, а не атрымае, зробім як з платай. Ну і урокі. Я палічыў. За нядрэнны пакой 10 рублёў. Есці, ну каб хаця 2 разы, 8. Кнігі 15, форма з 2 зменамі 20, значыць, за ежу і дах у год 216, а разам з вопраткай і кнігамі ўсяго 251 рубель. Я не думала, што ты практычны, я усялякі. То слухай далей. Дуніна Марцінкевіча, аб якім ты пішаш, не ведаць, сорам. Першы наш сапраўдны паэт. У 46-м годзе надрукаваў у Вільні сваю ідылію, здаецца так, а ў мінулым у Мінску гапона ды вечарніцы. Гапона з вечарніцамі дасылаю, ідылію дастань сам. Трохі, канешне, занадта дабрэчая і на ружовай вадзіцы з панскімі, прабач, Майка, сказаў Алесь, соплямі замешаная, але ён можа быць і злы. Нічога, што ён пакуль тое кроераў у нашым жыцці не заўважыў. Будзе і гэта. Галоўнае, наш чалавек, таленавіты. Галоўнае, дыхнула наша пісьменства з часоў агульнай панскай здрады, забітае, загнанае. Сіраціна наша з табою першы свой голас падала. А чысты, звонкі, золата на хрусталі. Васількі ў жыце, срэбныя кропелькі. Каб ты ведаў, Алеська, як хочацца вершы пісаць, але ведаеш, лёс разгарнуцца не дасць, і хапаеш сам сябе за руку. А Марцінкевіч малайчына, я зайздрошчу табе, што ты яго бачыў. З тваёй гімназічнай гісторыі і пасмяяліся ж мы, і задумаліся потым. Але мне стала трохі сумна, што ты гэты год не будзеш паступаць ва ўніверсітэт і станеш дзедавым намаганнем прывучацца да гаспадаркі. Як паедзеш, то цяпер, вядома, ў Петербург, а не ў Маскву, будзем разам. А пакуль тое я табе падрабязна пра свае справы пісаць не буду. Так, трошкі. Папера, сам ведаеш. Шкада, сказала Майка. Ты ведаеш, чытаў Алесь, я тут палюбіў рускіх людзей. Высакародны, харошы народ і таксама няшчасны, як мы. Я раней іх ведаў па горшых узорах, па жандарах, што да нас панасылалі. Сам ведаеш, добры чалавек на такое не пойдзе. Сумленных і шчырых у такім асяроддзі дарэмна шукаць. А тут прыглядзеўся лухту гэта на іх нашы панкі, накшталт твайго лізагуба вярзуць. І тое праўда, што няма дрэннага народа. Канешне, гэта не яны нас на часткі шматуюць, у пятлю пхаюць, выбіваючы дух. Это дзяржава катаў, абрыдлівая, страшная, гнілая. Турма людзей, турма плямёнаў, жандары, алілуйшчыкі, прадажная погань. З турмы гэтай трэба вырывацца, калі хочам жыць. Трэба разумець, што справа ў рондзе, а не ў народзе. І што калі адасабляцца, то ад яго, а не ад людзей, што самі шукаюць сяброўства з намі. Шмат хорошых хлопцаў і сярод нашых, і сярод палякаў, і сярод рускіх. Современнік чытаю даволі рэгулярна. І ведаеш, у жнівенскай кніжцы новае імя. Памяні маё слова, калі мы не дачакаліся новага свяціла. Ён рускі, прозвішча Дабралюбаў. Чалавек па ўсім відаць страшэнна памяркоўны, страсны і чысны. Нашы хлопцы ганарацца. Вучыцца ён у педагагічным. Гэта ў будыніне ўніверсітэта, пад адным дахам. Памятаеш, у Грыбаедова, па тваім спіску чытаю. Есть в Петербурге інстытут педагагічны, так, кажется, зовут. Там упражняюцца в расколах і в безвер'і прафесары. Прафесары да упражнялись. Цяпер узнялі голас выхаванцы. Вось яно як. Пасля напішу аб усім. Перадавай прывітанне бацькам, дзеду Мсціславу і, вядома, майцы. Я люблю яе, перадай. Залатыя прыножкі, дзе стаяць яе ножкі, дзе яна сядзела, там лаўка залатела. Майка паружавела, варухнула вуснамі. Во гэта кавалер! Не тое, што ты. Алесь, нібы не слухаючы, чытаў далей. Яна сапраўдная беларуская дзяўчына, і таму прабач, браце, я не хацеў бы для цябе небяспекі. Майчыны шчокі сталі чырвоныя. Што ты напісаў? Напісаў, што мне дарагі свет і ты. Але радзіма мне даражэй за ўсё. І калі радзіме маёй дрэнна, мне таксама не міла нічога, акрамя радзімы. Не баліць нічыя бяда, акрамя яе бяды. Я тут не на тое, каб дыгнуць нагою ды сказаць. Я тут праездам. Я тут нарадзіўся. І тут спадзяюся памерць. Я сапраўды, я тут нарадзіўся і тут спадзяюся памерці. Яна зірнула на яго з павагай. Урга і касюнька імчалі па свеце. Снежна-белы і мышастая. А свет вакол быў жоўты ад іржышчаў і хрустальна-сіні ад неба. Сям-там на апошніх лапіках поля жанчыны яшчэ ваявалі з каласамі, жоўтыя бароды жменяў здрыгаліся і бязвольна клаліся пад сярпом. І тонка-тонка, высока, далёка дрыжалі, плакалі ў чыстым паветры празрыстыя крынічкі галасоў. Перапёлка, пераляці поле і сіняе мора, перапёлка, несі звесці ад ліхой свякроўкі ды да роднай маткі несі звесці. Пра што, за што свякроў мяне біла асінавым кіем, пра што, за што? А ці я ёй пасцелькі не слала, ці не разувала, а ці я ёй? Пастель слала, кулачок пад бачок, камень пад галоўку, пастель слала, разувала ў цёмным куточку, альховым пруточкам, разувала. Бедная моя, сказаў Алесь, бедная моя земля, жаль ахапіў майчына сэрца. Яна прыстроіла касюньку да ургавай рысі і пяшчотна пагладзіла каштанавыя валасы хлопца. Яна ніколі не ведала, чаго, калі ад яго чакаць. Нечаканы, як прадзе такім, казаў вежа. Сапраўды нечаканы, як удар маланкі. І таму страшэнна прывабны. Я цяпер ведаю, сказаў ён. Ты думаеш, ты дарэмна была барвянай у тым белым пакоі? Не, ты такая і ёсць. Ён глядзеў на яе дзіўнымі, зусім новымі вялізнымі шэрымі вачыма, і ёй раптоўна стала страшна. И волосы лиловые. Все в свете такое складанное, а мы ничего не ведаем. У ружи, например, блакитный вечерний пах, и он гучит, як струна виолончели, коли я кранеш у глухим покой. А у бадяка, у чертополоха, пах пярэсты, чмяліны, ён зусім як басовая до. Незразумелыя вочы, здаецца, бачылі яе да самага дна. А твае валасы пахнуць дурманам, і таму, вядома, ліловыя. Коні глыталі шырокі, добры і страшны абшар. Натоўп дваран ішоў падземным ходам да раўбічавай камяніцы. Пан Яраш крочыў паперадзе з кандэлябрам у руцэ. Крокі глуха гучалі пад шэрымі, нібы запыленымі скляпеннямі, вычварныя чорныя тені кідаліся ва ўсе бакі на кожнай паваротцы. Ішлі ў маўчанні, якое нават прыгнечвала. 15 чалавек не хацелі абмовіцца і словам. Урэшце пан Ярыш сказаў глухім голасам: «Прыступкі, панове!» Пачалі падымацца. Потым Раўбіч адчыніў жалезныя дзверы, і гурма выйшла на дзённае святло, што падала праз закратаванае акно ў вялізнае сутарэнне з каменнай падлогай і скляпенчатай столлю. Востра шыбнула ў твары саладкаватым серным смуродам. На сталах стаялі колбы, рыторы, палаў у саганах агонь, лёгкі дымок цягнуўся над выцяжным каўпаком. Чатыры чалавекі ўзняліся са сваіх месцаў, калі натоўп уцягнуўся ў сутарэнне, глядзелі, нібы чакаючы, насцярожана і нядобра. Суконныя плашчы, бледныя, нібы фарфоравыя абліччы людзей, якія рэдка бачаць сонца, бледныя, як парасткі бульбы ў склепе. «Спакойна, панове», — сказаў ім Раўбіч, — «гэта свае». Звярнуўся да гасцей. «Спадзяюся, прозвішчаў вы не спытаеце, але яны таксама свае, і ім аніяк нельга выйсці адсюль. Все ўжо 10 год думаюць, што яны за мяжой, а яны туды не могуць. Нянавісць не дазваляе, і таму свядома ахвяруюць сабой».